ولما ضرب ابن مریم دلیل نقلی دا عیسی علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام بجی کلا وقت په وقت باندې بیان کاو مشرکانو ته نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدا عیسی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر کاو نو مکی مشرکانو بدا دا آیاتون آسان دی خدا ټکی وب کې وای خامخه نبی علیہ الصلوۃ والسلام بجی کلا بیان کاو نو د دلیل نقلی په تور باندې بدا عیسی علیہ الصلوۃ والسلام حواله ورکړه وی عیسی علیہ الصلوۃ والسلام هم دا بیان کړی دا مکی مشرکان و نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا ویل و ته دا عیسی علیہ السلام ځکه وخت په وخت باندې یادې مونږ ته چې مونږ ستا داسې احترام او ستانه معبود جوړ کړو لکه عیسایانو چې دا عیسی علیہ الصلوۃ والسلام نه معبود جوړ کړو ستر دې مطلب درې خبرې مخصص ته دا دی ته چې دا یادې مونږ ته بار بار نو دې مطلب دا دی چې تاسو زما داسې عبادت وکړئ لکه چې عیسایانو د عیسی علیہ السلام عبادت کړی و الله تعالی پرت کوي ولما ضربا ابن مریم او کله چې یاد کړلی شي کله چې ذکر کړلی شي ولما ضربا او کله چې بیان کړلی شي کله چې یاد کړلی شي ابن مریم زوی د مریم نو مثلا د مثال په تور باندې اذا قوم کانو بیا ستاره قوم چې منه دغینه یسدون یسدون معنی در چې شور شروع کی یسدون شور چې پای کی شروع کی کله چې تر رسول الله صلوات والسلام ذکر وکي یسدون دوی معنا کړی د تفسیر جلالین معنا کړی ده او دغه سی ابن کثیر رحمت الله علیه معنا کړی ډیر بهتره یسدون معنا در چې یزحکونا فرحان بما سمعو خنداګانی کوي د تکبر د وجنه په خبره باندې چې دی اوریدلې نو سکه خنداګانی کوي په تفسیر وقالو او وی دی الهتنا ای زمونږ معبودان خیرون دا غور دی ام هو کدا غور دی زمونږ الهه غور دی او کنه د موسی علیه السلام چې غور دی ما ضربوه لك الا جدلا دې سمانه ده تفسیر جلالین وی الهتنا خیر ام هو یعنی فنرضی ان تکون الهتنا معه مونږ په دې باندې اوس راضی شو چې دا مونږ په خپل الهو کې ان تکون الهتنا معه چې ته زمونږ په الهو کې شې د سره لکه څنګه چې د عیسی علیه السلام بندگی شوی و نو مشرکانو به دا خبره وکړه چې آیا مونږ هم په خپلو معبودانو کې تا وګرځو دغه سی عیسی علیه السلام وګرځو زمونږ د معبودان غوړه دی او کنه دا ما ضربوه لک الا جدلا نه ذکر کړي دا خبره ته الا جدلا مگر د زد او د عینات ته وجوان دی ما ضربوه لک الا جدلا الا خصومتا بالباطل دا چې ستاره پاره د جګړې په تور باندې ذکر کړي بل هم قوم خصیمون بلکې دی قوم د جګړې مار ان هو الا عبد صحیح عقیده د عیسی علیه السلام مبارک ان هو نه دغه الا عبد مگر بنده د الله تعالی دی انعمنا علی انعام کړل موږ پاغي باندې وجعلناه مثلا لبنی اسرائیل او ګرځولې مونږه د عیسی علیه السلام مثلا نمونه د عبرت مثلا دلیل د قدرت مونږه لبنی اسرائیل د بنی اسرائیل د پاره د بنی اسرائیل د پاره الله تعالی نمونه د عبرت ګرځولې ځکه الله تعالی غ پیدا کړو بغیر د پلان ولو نشاء نجعلنا منکم ملائکتا فی الارض یخلفون دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي رد ذکر کوي په هر کله چې د عیسی علیه السلام عظمت شان بیان شو صداقت بیان شو اوس الله تبارک تعالی ذکر کوي ولو نشاء لجعلنا منکم ملائکتا دو مطلبونه دی آیات چې په سرین بیان کړی رد دی څوک چې د عیسی علیه السلام پیدایش غناشنه غني او دا غی د وجه نه دلیل نسی دا غی په الوهیت باندې الله تعالی په غی باندې رد کړي د دې آیات دو معنی دي یو مطلب درې دار لو نشاو تاسو وای چې د عیسی علی السلام زکه الہ دی چې دا ناشنا پیدا شوی دی نو الله تعالی وی چې ردینه ناشنا پیدایش د بلم کولای شم لو نشاو کو غړو مونږ له جعلنا منکم نو پیدا وکومنګ منکم ستاسو ملائکتن ملائک په پیدا کو په ارض په ځمکه کې یخلفون چې یو چې ستاسو په دې باندې به اوسیږي یخلفون اوسیږي دا خو عیسی علیه السلام پیدا شو دی د انسان الله تعالی زدا کولې شمه چې ستاسو ملائک زو پیدا کما زو به دې باندې چې قدرت لرم دوی مانو په سینې نګر کړی دی لو نشاو کو غړو مونږ له جعلنا منکم دا منکم دا من چې د بدل لپاره راځي من دلالت کوي په معنا د بدلیت سره تفسیر جلالین دا معنا کړی ده لو نشاو کو غړو مونږ له جعلنا منکم لجعلنا بدلکم نو پیدا وکوم موږ ستاسو بدل کې ملائکتن ملائک پیلار دی فزمه کې خپلون چې اوستاس په دې باندې اوسیږي الله تعالی د عیسی علی السلام د پیدایش د ناشنا پیدایش نه تاسو دلیل نه سیداغي په اولوهیت باندې نو زدا کارم کولای شم دا خو ناشنا خبره نه ده وانه لعلم للساعه ويقينا دغ عيسى عليه الصلاه والسلام خمخ نخر قيامت دفلا تمترن بها وانه لعلم للساعه دا علم چره فمانه دا علامه سره دا عيسى عليه الصلاه والسلام او لعلم للساعه دين مراد درچی دا علامه دا قیامت دا یعنی کله چې نزول دا عیسی علیه الصلاۃ والسلام شي تعلم الساعة بنزوله تفسیر جلال المعنا کړی دا و انه لعلم للساعة او یقینا دا عیسی علیه الصلاۃ والسلام لتعلم الساعة بنزوله معلومیږي قیامت د فراتر باندې بس عیسی علیه السلام چې را کوشینو دا غینه بیا ورستو به د غرازی کنا بیا ورازی قیامت به بیا قائمیږي په صحیح حدیث کې دا علامت بیان شي. دویم قول مبصرین دار چې دا انه لعلم للساعه دا انه زمیر راجع قران کریم ته نو بیا معنا دا شی و انه یقینا دا قران کریم لعلم للساعه سبب دا علم دا قیامت دی سبب دا علم دا قیامت دی یعنی د قیامت تبارک انسان تر دې قران په وجه باندې ډیر علوم معلومیږي د قیامت تبارک ډیر حالات انسان ته معلومیږي و انه او یقینا دا قران کریم لعلم للساعه سبب لعلوم ساعتی دا سبب دی لپاره د قیامت د معلوماتو لپاره د قران کریم د قیامت د معلوماتو سبب دی حساب کتاب دی محشر دی جنت دی جهنم دی پولیس رات دی الله تعالی ته ودری دل دی د عابدانو د معبودانو مخاصمی دی اعراف ور دی د ټول حالت و انه لعلم للساعه او یقینا د قران کریم سبب دی معلوماتو د قیامت فلا تمترن بها نو شک مکه ویدہ بها پر قیامت مبارک او تبعونی زماتا ویداریو کای هاذا صراط مستقیم دغلار برابر در قران کریم ولا یسدنک شیطان وادی نری تاسو شیطان انه لکم عدو مبین کین د ساز پر دشمن د احکارا خکا دشمنی احکارا ده او یا معنی در چی دشمنی احکارا کون کړي ولما جاء عیسی بالبینات او کل چراغ عیسی علیہ السلام په کار درایل باندې نو قال اول قد جئتكم بالحكمه يقينا راوړی تاسو ما بالحكمه د پوی خبره بالحكمه د پوی خبره می تراوړی دي او فورې وبین لكم مپس تفسیر جلالین معنا کړی د بالحكمه یعنی بالنبوته وشرائع الانجيل او تاسو ما د انجیل چې شریعتونه می ته بیان کله قد جئتكم بالحكمه راوړی تاسو ما حکمت د پوی خبره چاغه نبوت دی او دغه سي دا انجیل شرح دا داغی وضاحت ده ولی ابین لکوم دیر پاریز بیان کم تاستا ولی ابین اکی یو مانا دا وضاحت ده خکار کول او وضاحت کول او زا خخکار واضح کم تاستا بعض اللذی بعضی اغا مسئله تختلفون پیجی تاست با ای که اختلاف کوی دا دینا مراد سشه یعنی تا سوره الامران که داغی تفصیل بیان شویده بعض اللذی حرم علیکم تفسیر دا سوره الامران پندوستم نمبر کې داغه تفصیل بیان شوی دی سورہ ال عمران پندوستم نمبر نو کله چې عیسی علیه السلام راغی یهود پزان باندې چې څه حرام کړی او څه چې حلال کړی نو داغه وضاحت وکړه مانا دا شول چې په انجیل باندې بعضی احکام د تورات یې هغه منسوخ شول ولی ابین لکم بعض الذی حرم علیکم سورہ ال عمران پندوستم نمبر آیت سره ولګوین الوه د ژوند پوه شي تختلفون په ایتاس پای کې اختلاف کوي یعنی حلال او حرام نفتق الله يرو كيد الله تعالى نواتي ونظمات تابي داريو كي إن الله هو ربي إن الله يقين الله تعالى دا غزما رب دي وساس رب دي فاعبدوه نبندگي خاص كيدا غير فارا هذا صراط مستقيم دا غد الله تعالى بندگي هذا الذي آمركم به تفسير جلالينوي زچر تر دي سخبر و حكم كم ندا غلار برابر دا فاختلف الاحزاب من بينهم نو مختلف شولة دلي پخبل من كي مختلف دلي پاقي كي پيدا شولي نو پاغو کې څومره ډلې پیدا شوې دي د عیسی علیه السلام په باره کې مختلف ډلې پیدا شولې او د عیسی علیه السلام په باره کې مختلف چیرې چاویل دا ابن الله دی او يهوديان ویل چې دا د وردی زنا دی او چا دا چې الله تعالی په دې کې حلول کړی دی او چا دا عقیده او ساتله دا ثالث ثلاثه فویل للذین ظلمون هلاکت دی تبعید ظالمان د پاره من یوم عظیم من عذاب یوم الیم دا عذاب د غورزی درناک نه د غیر پاره تبعید هل ينظرون داخل انتظار نه کوي تخفیف اخروی الا ساعه مگر د قیامت انتات یهم بغته تنکراو چې د قیامت دی تناسفه و هم لا شرون او دی بنه پویږي یعنی د قیامت دراتلن مخ کی دی او تا نیټه د قیامت نه معلوم قیامت به دغه سره شي و هم لا شرون به وخت مجیئها قبله د قیامت دراتلن مخ کی دی او تا دغه د وخت دراتل دا ته معلوم نه و هم لا شعورون به وخت مجیئها قبله الاخلا یومئذ وصلى الله تعالى ده قيامة تيري حالات بياني په دنیا کې چې چا د چا سره دوستانه کړی ده، قیامت کې دغه سره دوستانه دی دغه، نو د باطل پرستو چې کومه دوستانی دی قیامت کې دغه ختم شي، یو بل بیا ملامت کوي. ها، د مؤمنانو مسلمانانو دوستانه چې په دنیا کې شوی ده نو هغه به دوی لپاره پیدا ورکوي. الاخلاء على المعصيه في الدنيا، تفسير جلالين دي ذكي د اخلاء نه مراد دوستانه ده په دنیا کې د بګد ګنا په کارونو کې بي دي نه کې. الاخلاء دوستان پاک چین دوستی، یو مزین په دورت باندې بعضون بعضی دین علی بعضی د بعض نو د پر عدو و دشمنان بي الا المتقين، مگر متقیان پرهیزګاران چې هغه دوستانه کړی دی بل سره، نو هغه به دغه نه د یو بل نه وجودانه کله شي، هغه به دشمنان نه. چا چې د شیعگانو سره مرګرتیا کړی دا او شیعگانو ته وچی دا زمونږ د کلمې ورونه دي، د جمهوریت د کلمې ورونه دي. خا دا یو کلمه د جمهوریت دا، یو کلمه د اسلام دا، د اسلام په کلمې کې غورونه نه دي، د جمهوریت په کلمې کې غورونه دي، د کوپر په کلمې کې ورونه دي. نو الا خلاو دا دوستان د جمهوریت په کلمې کې یو مجن په دغورت باندې بعض هم باز دینه له باز د باز نور د پاره عدو او دشمنان وي الا المتقین، ها متقیان پرهیزګاران سنیان چې دي صحیح اهل سنت والجماعت کې دي، مؤمنان مسلمانان دي، هغه ورې بل سره دوستانه هغه ول پیدا ورکې خامخه. یا عبادی عبادنگانو زمان دیدک پی عبارت کی تقدیر دی، یقال لهم دیو تبویر شر قیامت وارد باننی، یا عبادی عبادنگانو زمان لا خوفنا علیکم اليوم، نشتر یرت نن بتاس بانی، ولا انتم تحزنون او نو بتاس غمجن کی گئی. دا الا المتقین تفسیر جلالین دیر بہترین مانا کرد الا المتقین المتحابین فی اللہ علی طاعته، چه چا پا دنیا کی دیو بل سرمین محبت کرد دا اللہ تعالی پا تابیداری کی د الله تعالی د دین د پاره دی ور سره دوستانه کړی ده. الا المتقین المتحابین فی الله علی طاعته، یا عبادی او به ویل چې قیامت پر ورځ باندې از ما بندگانو لا خوف علیکم الیوم نشتر یرب تاسو باندې نن ورځ ولا انتم تحزنون او نو تاسو غمجن کیږئ. وس دغه کوم کسان دي الذین آمنو، دغه کسان دي چې ایمان راوړی دي بی آیاتنا پایتونو دوم باندې وکانو مسلمین، او دیو مسلمانان دی منقادین دی د الله تعالی احکامات ته، د الله تعالی دین ته غاړی خو دی. نو هغه ته ویل شي ادخل الجنه، داخل شي جنت ته، انتم تاسو ازواجکم او جوړی تاسو، و ازواجکم تاسو جوړی تاسو سره چې څوک په دغه عقیده کې موافق و ناغرم جنت ته لرشي، و ازواجکم د دې ذکر ازواج نه مراد دغه دی، د دې نه مراد هغه هم شکل خلق دی، مراد هم عقیده خلق دی، مراد دی چې د دیو په شان د کی په عقیده کې یو شان د کی، او ازواجکم جوړه استاسو، استاسو هغه هم مثل خلق استاسو په عقیده کې هغه دیم لار شي. دویم قولم بسرین داري، او ازواجکم نو مراد زوجاتکم تی مراد دی، د دین مراد هغه بیبیانی تی مراد دی چې د خواندانو سره په دنیا کې په عقیده توحید کې په هجرت کې او په جهاد کې سره برابرۍ، نو الله تعالی به دغه خواندانو ته هم وي، نو دغه سی بیبیانو ته به موږ تاسو مسره جنت ته لاړ شي. تحبرونه نعمتونه و درکېدل شي تاسو ته، تحبرونه تنعمونه نعمتونه و درکېدل شي تاسو ته، تاسو ته نعمتونه درکېدل شي. دویم معنا کړی دی مبصرین، تحبرونه تسرونه خوشالولی به شي تاسو په دغه جنت کې، خوشاله به کړلی شي. په دنیا کې ډېر د پریشانۍ زندګیان هم تېرې کړی، نو بس تاسو اوس لاړ شئ جنت ته لاړ شئ، تاسو ته به د خوشحالۍ زندګي چیرې میلاو شي. دریم معنا کړی د تفسیر جلالین وایي تکرمونه، تاسو ته به عزت او احترام درکړلی شي، جنت ته لاړ شئ، ټول مقصد یو دی. تنعمونه نعمتونه ورته درکړلی شي، تسرونه خوشحاله به کړلی شي، یا تحبرونه معنا ده چې تکرمونه عزت او احترام به مو کړلی شي په جنت کې. یطوفو علیهم ګرځولی شي په دې باندې بسحابین کاسی من ذهبین، کاسی به سرو زرنه جوړ کړلی شوی، و اکوابین او ګیلاسونه به، و فیها ما تشتهیه الانفس، او وی به په دغه کاسو کې او په دغه و پی وی به په دغه جنت کې ما تشتهی هیل ان پسو هغه څه چې غواړي نفسونه، و تلذ الاعین، او مزی به پخلی په غوڼه سترګې هغه څه وی په جنت کې، و انتم فیها خالدون، تاسو پای کې همیشه الله تعالی بو توچ بس دی تاسو ګرځي. و تلک الجنه التي ودا جنت هغه اور سموها چې در کلش تاسو ته بما کنتم تعملون، په عملونو په جوانی تاسو کول جنت په عمل باندې میراوی کې الله تعالی په مهربانی باندې نشل ظلم ویره لکم پی حفاکتون سود پر پدی که میوی دی کسی را تون دیر و من حتا کرون، او بعضی تاس داغینا خورایی بس خوراک کوی داغینا طولی خوبیوزی من نشو خورا لیخ بستی چی کم میتم زلکی که بس آقا تی خورای. ان المجرمین دا خو بشارت و مومنان مسلمانان دپار وس اللہ تعالیٰ ذکر کی دی بشارت نو رستو حالات ذکر کی تخویف اخروی دا په مقابل له بشارت کړي ان المجرمین یقینا مجرمان په عذاب جهنم په عذاب د جهنم کې وای خالدون همیشه لا یفترو نبشی کې میدل عنهم دا غینه سبت نشی کې میدل عذاب د جهنم مت نشی کې میدل عذاب د جهنم چې دا وت نشی کې میدل د مجرمانو لا یفترو تفسیر جلالین معنی کوي لا یخففو سپک بنه کړل شي دغه جهنميان دغه عذاب د جهنم وهم فيه مبلسون او دیو په دغه جهنم کې نا امید پراته نا امید وي پکې تفسیر جلالین یبل معنی کوي مبلسون معنی در چی ساکتونه سکوتا یاسین پشان د چپ پاد کېدل دغه چمن چې نا امید انساني دغه پشان کی و ما ظلمناهم او ظلم نه کړایو په دې باندې ولیکن کانو هم ظالمون لیکن دی په خپل ځانون باندې په خپل ظلم کوون کیو و ناد او یا مالکو आवाज وو کیو چې اے مالکا یا مالکو आवाज وو کی ملائکو تب आवाज وکي یا مالکو هو خازن النار د جهنم د اور چې کم خزان چره دی واغی ته आवाज وکي आवाज بسو کی لیقضی علینا ربکا پیسره در مرگ دیو کی پا مونگ بانی ربستا ستا رب دیو پا مونگ بانی پیسره در ربو کی نو قالا اغا مالک باوتووی دا خزانچی دا جهنم باوتووی انکم ماکیتون تاس با دیک بلا ایساری تاس دا پلی هر ایساری سیده کیا نی پلی کی پر روایتو کراغلی دی پا حدیث ترمیزی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرمائی زر کاله بدی چغی وهی دا جهنمیان چې زر کاله بچغی وهی څوک بو تواز نه کوي ملائک چې دا بو تواز نه کوي او به بو غواړي خوراک بو غواړي او دا بو چغی بو وهی چې زمونږ نه د عذاب چیرې لکس پک کوي رانه یا یو ورځ خوراته چټی را کوي په عذاب کې کنه لګ یو ګنټه یا دا دومره ګروزونه چي دا اور دی لک کم شي په مونږ باندې دا چغی بو زر کاله بچغی وهی आवाज بو تنه ور کوي زر کاله بعد بو تا داروغه د جهنم څوکیدار د جهنم بو تو انکم ما کیثون مصدق جواب نور سنا بس تاسو په کله پراته یې پدې کې لقد جئناکم یقینا راوړې د مونږ تاسو ته بالحق حق لره ولکن اکثرکم لیکن زیات دستا سنا للحق د حق لره کارهون بد غنون کړي د عذاب پدې وجوه باندې تاسو ته دنیا کې د الله تعالی د طرف نه حق راغلی د الله تعالی کتاب د طرف راغلی خو لیکن تاسو چې ډیر خلک تاسو دا الله تعالی غ دین چې دا بد غنی لقد جئناکم بالحق دا اوس خطاب د غمکی والا وته اے مکی والاو تاسو ته چې حق راغله دی خو لیکن تاسو داغي او یا دا هغه جهنميانو ته خطاب دی او په دې آیت کې سبب دا عذاب د جهنم ذکر شوی دی نو لقد جئناکم یقینا راوړې او مونږ تاسو ته بالحق حق لره ولیکن اکثرکم لیکن زیات تاسو نه للحق کارهون حقا بد ګڼ ام ابرمو امرا فانا مبرمون اوس الله تعالی ذکر کوي په آیاتونو کې زجر نپاره دا هغه خلق چې هغه د الله تعالی دین بد غنی هغه ته الله تعالی زجر ذکر کوي ام ابرمو اې کلک کړی دی او امرن یو خبره اې دی کلک کړی دی او تدبیر فی کید محمدین تفسیر جلالین وای د خلکو د نبی رسول الله مبارک یو خبره مضبوطه کړی دی او فیصله کړی دی په ان مبرمون یقینا مونږ هم کلکون کې د خپل خبره مونږ هم خپل فیصله مضبوطه سمانه دا محکمون کیدنا فی اهلاکهم تا سره د پیغمبر د هلاکت فیصله کوي او هغه کل کوي پاغه باندې مشورې کوي نو په ان مبرمون مونږ هم خپل خبره کل کوون کیو محکمون کیدنه په اهلاکهم الله عزوجم تباکم کن د دې پیغمبر په خلاف باندې مشورې کوي خپل خبره کل کوي نو الله عزوجم خپل خبره کل کوم زما خبردار چې وتا استوا کوم دا پیغمبر به بچ کوم ام یحسبون ادا خلق ګمان کوي ان لا نسمع سرهم چې مونږ نه ورو پټي جرګي ردي ونه جواب مو پټي خبره دي ونه جواب مو جرګي ددي دی چې رقم جرګي کوي الله تعالی زر دي جرګونه نه خبرېګم په دارون ندوه کې چې نه استیر دي پیغمبر په خلاف باندې مشورې کوي جرګي کوي الله تعالی زر دي بالکل خبرې بلا ولنا او رسولنا او زمونږ ملائک لدی هم ددي سره دي یکتبون لیکلم کوي دار سره لیکي هم زمونږ ملائک ور سره دي الله تعالی زپې معالمي و قل ورته پیغمبر ان کان الرحمن ولدن فانا اول العابدين په دې آیت کې رد عقیدی د ولادت دی تقریبا واته احتمالات په دې آیت کې مبصرین بیان کړی دي زه تاسو ته دوه ترجمه کوم اسانی قول او پیغمبر ان کان لرحمان ولدن کچرتوی د رحمان ذات د پاره ولادت پانه اول العابدین نو زبه ما اول عبادت کوون کړي الله تعالی ما بیا هم دغه ولادت عبادت نکاو کدا الله تعالی ولد وی بل فرض او تقدیر ما بیام دغه عبادت نکاو بلکې زب بیا بم اول عبادت کوون کې بندگی کوون کې د الله تعالی نه دغه ولد نه دغه ولد دغه ولد بندگی ما بیام نکوله. دویم قول لمبسرین داره چی قول انکان لرحمن ولدن تو توای دا سنگ چی دا مشرکان وی چی دا رحمن ذات ولد ده نو توای که چرتوی دا رحمن ذات دا پر ولد پا انا اول العابدین نو اول عبادت به خما کرده وی خلیکی نا دا رحمن ذات ولد نشته ده ما عبادت نره کرشته ده نه یا دا عابدین چی ده دا پمانه دا نپرت دا کرکی سره ده که چرته وید رحمان در د پرورد په انا اول العابدین نو ما به دغه د عبادت نه نفرت کړې وي دغه نه مزان بچ کړې سبحان ربي سماوات پاکی دا رب د اسمان د زمکه در رب العرش چې رب د مالک د عرش ته عم ایسی پوند دا څنګه چې داخله کې او ته بیانې فزرهم فرګ د خلکو دار تاسو ته مخ کې ویلو زرهم د مخ کې بار بار بیان شو یعنی دا چیرې وعید دی دا وعید دی وعید پریک دی خلکو دره یا خود چې ورننه و دي په باطل خبرو کې ویل عبو او لو بي دی وکي مشغوله شي دی الله تعالی په دې باطل کې ته پریدا یا خود چې ورننه و دي مشغوله شي په شبهاتو کې ویل عبو او لو او مشغوله شي لو بي وکي خپل خواهشات تیرې غوړه کې و دنیا کې دا بو کې دی یا خود ویل عبو یا خود په باطلهم ویل عبو په دنیاهم په دنیا کې لو بي وکي او باطل کې مشغوله شي حتی یلاقو تر دې پورې چې مخامخ بشریو یو محمول لذي دا غورې سرکان یو عدون چې دی سره لوس شوی دی مس په دې باندې د قیامت ورځ راشي او هو الذي في السماء اله و في الارض اله دلیل عقلی په مسره توحید باندې رد دی په عقیده د اتخاذ الولد باندې د ځمکې اختیار د الله تعالی سره دی د اسمان اختیار د الله تعالی سره دی او هو الذي خاص الله تعالی د په سما اله چې په اسمان کې واکدار دی و فی الارض الهن و پزمکه که موقدار ده حق دار ده دا بندگی پاسمان کره نه حق دار ده دا بندگی پزمکه کره و هو الحکیم او دغ الله تعالی حکمتونو آره ده پی تدبیر خلقه العلیم و بمصالح حیم الله تعالی ده خپل مخلوق په تدبیر باندې ډیر زیات اغی که حکمتونو دی نو العلیم و پوی ده بمصالح حیم ده خلق و مصلحتونو باندې الله تعالی پوی ده و تبارک الذی له ملک السماوات والارض رد شرک فی البرکات او برکت ورکون کی الله تعالی دی غزاد کی خاص دغره پر اوات شهید اسمانو د زمکره او ما بینه ما اوسی فمن دری کری و عنده علم الساعه نبی د شرک فی العلم او خاص الله تعالی سره علم د قیامت دی و الیه ترجون او خاص الله تعالی تبارک ورزول شی الله تعالی تبارک ورزول کی ولا یملک الذین يدعون من دونه شفاعه رد شفاعت قهریه رد شفاعت قهریه په دنیا کې چې تاسو دا کم الیهنی ولې په دې عقیده باندې چې زموږ لپاره وسپاره شو کې الله تعالی وي هغه هیڅ قسم اختیار نشي درلې ولا یملک الذین او اختیار نه لري کسان یدعونه چې دی و تر امداد شوی من دونې سوا د الله تعالی نه اختیار د سن لري شفاعت او سپارش کولو د سپارش کولو اختیار نه لري الا من شهد بالحق مگر هغه څوک چې اقرار کړی د حق د کلمۃ التوحید او هم یعلمون او هغه علم لري نو هغه چې دغه کولای شي بیا ډیر شی توجیهات مفسرین ذکر کړی دي آسان توجیه پکې ده تقریبا لس احتمالات چې د مفسرین بیان کړی په آیات کې خو وسغه لس ته ضرورت نشته ځان په آیات مطلب باندې پوهی کی صحیح قول پکې ده چې دا الا من شهد بالحق دا استثناء متصل ده او دا مستثنا واقع شوی ده د الذين يدعون من دون الله دا غین دا واقع شوی ده او دا الذين يدعون من دون الله د دین مراد ملائک دی عیسی علیه السلام او عزیر علیه السلام دغه تی مراد دی نو اس معنی دا شوله ولا یملک الذین یدعون من دونه ادم یدعون من دونه دا عام دی دا الا من شهد بالحق دا غنه مستثنا واقع شوی دی نو معنی اوس دا شوله ولا یملک الذین او اختیار نه لري هغه کسان چې دی وروري سیوا د الله تعالی نه شفاعت رس پارش الا من شهد بالحق مگر هغه څوک چې اقرار کړی د حق تفسیر جلال نوی د حق نه مراد پدې کې یعنی اقرار کړی دی لا اله الا الله د کلمې توحید اقرار کړی او هم يعلمون او اغا علم لري په سمن علم لري ډیره بهترینه معنا کړی دی او هم يعلمون بقلوبهم ما شهدوا به بالسنتهم دی په جو باندې چې رقم شی اقرار کړی دی نو تا خپل اقرار د جو باندې په زله سره علم لري یوازې په جواب باندې اقرار پیدا نه ورکی کنه و هم یعلمون بقلوبهم ما شهدوا به بالسنتهم په دې جواب باندې چې دوی د کوم شی اقرار کړی دي نو دغه اقرار هغه پاغي باندې پزله سره پوي مانا دا شوله چې عقیده بالکل برابر ده نو لا اله الا الله په جواب باندې ویلې خود دې لا اله الا الله په معنا او په مطلب باندې پزله سره پويږي عقیده برابر ده نو دغه خلک چې هغه سکه هغه سپارش کوي دغه سی واجب مفسرین وي وهم يعلمون الا من شهد بالحق وهم يعلمون او پويږي دغه شهادت به سوک کوي دا شفاعت به سوک کوي من شهد بالحق وهم يعلمون او چې دی پويږي په حال د مشبوع لهم باندې چر پاره شفاعت کوي چې دغه په حال باندې هم پوي چې هغه واحد د مؤمن مسلمان دی نو الله به سپارش کوي ولا ان سالتم من خلقهم دلیل عقلی په مسره توحید باندې او په نه پیر شفاعت قهری باندې ولا ان سالتم که تاسو کړی دی من خلقهم چې چا پیدا کړی دی خلقهم دا هم زمير راجره د شفاعت ليقولن نخم خدي وجد الله تعالی پیدا کړی په ان یو پکون نو سرنګ دی او اورې دل کیږي توحید د الله تعالی نه کړ دی کافرانو ته پوسو کې چې تاسو دا الیه چا پیدا کړی دی دا شفاعت والا د عیسی علی السلام چا پیدا کړی تاسو وای یا د ملائک یا د نور معبودان نو دی وجد الله تعالی پیدا کړی دی نو ته بیا د الله تعالی دین نه شرطا وړي وکیله یا رب ان هؤلاء قوم لا یؤمنون وکیله دا یتره هم ده لکه د مشکلاتونه ده آسان زتا سیو توجیه کوم هغه بالکل آسان ده وقیل هی کدا واو چره قسم یره او دا قیل په معنا د قول ما دا په معنا د قول سره ده او زمیر راجره نبی صلی الله علیه وسلم تا او دا یا ربی دا معقوله د قول تر دا اخره پور او جواب قسم په دې کې حذف ده ان هؤلاء لمعاندون بیا ته یو ځل دا واو قسم یره او دا قیلی هی دا قیل پا مانا دا قول سر ده او دا هو زمیر راجر نبی علیہ السلام تا او دا یا ربی دا معقول دا قول او جواب دا قسم اغا جواب دا قسم اغا حضب ده ان هاولای لمعاندون نوس مانا ودا کوی وقیلی هی او قسم ده پا وینا دا پیغمبر بنده اغا قسم ده پا وینا دا پیغمبر بنده وینا دا پیغمبر کمرا یا ربی ان هاولای قوم لا یؤمنون چې ایره به دا خلک کې ایمان نه راوړي زما دا قوم چې ایمان نه راوړي نو جواب قسم چې حذف دی ان هؤلاء لمعاندون دا خلک چې عنادیان دي د دې وجه نه دا ایمان نه راوړي وقیله او قسم دی په وینا د پیغمبر باندې وینا د پیغمبر سره یا ربي ان قومي ان هؤلاء قوم لا یؤمنون دا وینا د پیغمبر ده ځکه چې ان هؤلاء لمعاندون دا خلک چې عنادیان دي نور توجیهات په کوم دشته لري حاصل د دې آیات دا شو چې نبی صلی الله علیه وسلم با وخت په وخت باندې د الله تعالی په دربار کې شکایت کاوه د منکرینو نه او داسې الفاظ ویل چې یا رب ان هؤلاء قوم لا یؤمنون نو الله تعالی د پیغمبر پر وینا باندې قسم وکړ او وقیله الله تعالی وی قسم می دی په وینا د پیغمبر باندې د پیغمبر هغه وینا کومه ده چې وخت په وخت باندې د خپل الله تعالی ته پیش کوي چې یا رب ان هؤلاء قوم لا یؤمنون نو دا چې الله تعالی پر باندې قسم کوي نو جواب قسم حذف دی ان هؤلاء لمعاندون دا عنادیان او زدیان فاصبح مخوڑوته عنهم د دیونه او قولوا سلام سلامت سلام د جدای دی په تاسو باندې فاصبح دا واست پرې د په ما قول باندې فاصبح سمره مخوڑو اعراض وکړه دیو د دوستانینه دیوس کله چې داخلك ایمان نه راوړي نو بیا ته اعراض وکړه دوستانه او سره مکه دوی مانو په سرین بیان کړی فاصبح د دیو د سب او د دیو د شتم نه دیو ته بدره دی موایا نو باز هم په سرین لیکلی وسوې دا منسوخ دی بس منسوخ دی اسانه خبر ده بس منسوخ دی چې نه لګي بس منسوخ دی نه نه مخکې دغه مونږ بار بار ویل دي د آداب او د عید د اخلاق په داعی دی کله چې ته د الله تعالی دین بیانې او تا ته د دعوت په وخت کې څوک بدره دی وای او ستا په حق کې کمی زیاتې وکینو پس پح بیا غی ته مافی او که مخته وړه دا غی د کنزلو دا غیر بدره د جواب مور کوه وقول سلامون دا وس عقیده دا ولاو د براده د بيدین او خلکو سره وای کیټو کو قل سلامون د تفسیر مدارک په حوالہ تاسو ما ویلو لکه سرنګی چې ابراهیم علیه السلام سلام د متارکی کړو او سلام د جدای کړو دی چې سلامون نه هم دغه معنی مراد ده کله چې د مشرکان ستا خبره نه مانی نو تو تو چې بس زما او ستاسو مین کې جدائی ده بس زما او ستاسو مین کې جدائی بای کاټ ده سلام منکم نو پسو په عالمون زر چې یو پوه شي زر پسو په عالمون پرې کې اشاره شوله عذاب ته او عذاب یا دنیوی دی او یا عذاب یو خروی دی الله تعالی وي ته چې جدا شي تا خبره نه منی بای کاټ ته وکا او دا الله تعالی دا دین او ته بیانوه او دا دعوت په وخت کې که تا ته څه بدې ردي وای نو ته ته انتقام مه اخله دا اخلاق د داعي دي انتقام ته بس مه اخله ما پک او یا پس په معنه داره چې دوستانه او سره مه کوه نو وقل سلامون دا بیا چېرې د هغې تفصیل شو بایکار ته وکړه وسو په عالم منظر دی چې دیو پوه شي دیو په خبره باندې پوه شي د الله تعالی عذاب چاته راځي نور ځینو کې الله تعالی وایي فانتظر انهم منتظرون تم انتظار کوه دی مومن انتظار کوي د الله تعالی عذاب په چا باندې راځي وسو په عالمون